faceți cu ideea la tine? Să facem un creț. Cu cine faceți? Cu doamna, doamna Ioana Mintea. Bun. Acolo veți și deja să scandați. Știu că la tine se, e mai dificil pentru că e mai greu să vă dea seama cu silabele. A trebuit să vă uitați mai mult în dicționar. Dar principiile sunt aceleași. Dar nu știu. Așa, zici mele. Lucy Meles, Panton de Theon. De Theon, exact. Panton Tantropon, nu? Da, Panton Tantropon. Și la A, de acolo, de la Antropon, e bine. Până aici, bărat. Ia să vedem. Cum îl... Deci, accentuat. Da. Iată. Hai să vedem. Începe de la sfârșit. Deci, lungă și accentuată. Așa. Lungă și accentuată. Și avem O. Pon. Dacă acolo aici sigur e lungă, nu? Stai puțin. Omega e tot timpul lungă? Ce? Omega e tot timpul lungă. Da, păi de azi este mega. E acolo e scurt, dacă ăla e scurtă și ăla e scurtă, bon, și ar fi Lucimeles Pan Ton, e accentuat. Avem două picioare până acum și cu ăla trei, mai trebuie trei. Pan Ton, ăla e scurt, ăla e scurt. Teon accentuat, deci avem Lucimeles Panton Teteon. Și câte picioare mai trebuie? 3. 1, 2, 3, 4, mai trebuie 2. Ca aici. Ton. Acum și mai avem câte silabe este din 4. 4, deci suntem obligați să avem ce? Lungi. Da. Și vom avea, de fapt, ce fel de dat e acesta? Ce fel de maton, ce fel de examen? Spondainic. Exact. Ce înseamnă? Da? Adică înseamnă că piciorul al cincilea nu este un dactil, ci este un spondel. Și de-aia se numește examenul spondainic. Ton, tan, tro. Hai să știți că andăm. Lucimeles, panton, teteon, panton, tan, tropon. Bun. Și încă unul, Alex. Aici e și aliterație. Unde? Cu T-urile. Așa, da. Teon, panton, tantrop. Alex. Stai, e 122. Damna ta. Așa. Thank you. Accentul stetesi. Stetesi. Da. No on. Kai. Epifrona. Da. Spiriti pe pina. Epifrona. Bulle. Bulle. Deci avem gândul e clar, lungă, accentul pe bu. Da. A început. Acolo e lungă. Acolo e lungă. Aici ar trebui să fie scurtă, scurtă. Dam, na, la na nu știm. Dai să vedem, să fim siguri. Da, sunt scurte. Scurte. E, pi, da, o e scurt, e clar. Dacă o e scurt, a nu pare fi decât scurt. Și atunci? Și atunci ăla e lungă și se pupă cu F și în... Deși e mutat cu lunghi, dar nu contează. Pi, frona, bulen. Deci avem un spondeu. Și accentul pe I. Bun. Epifrona bulem. Eu e scurt acolo, nu poate fi decât scurt. Și asta e. Și A e tot scurt. Și atunci... Și avem un... Și atunci N cu C fac ca O-ul de acolo să fie lung. Exact. Și sunt două silabe. No... On. E no-on. Al doilea e lungă. Deci accentuat pe... Yes. O secundă. Pune doar accentul ca să fie clar. Deci avem non ca epifrona bulen. Cred că aici non ca epifrona bulen. Și acum, dacă o ăla să fie tot scurt de la non. Da. Adică nu tot scurt, trebuie să fie scurt, e clar. E și vocală înainte de alte vocale și e și omicron. Deci ăla e scurt. Scurt, scurt, lung. Și e normal să fie așa? Păi e normal să fie așa. Pentru că eu este, este urmat de două consoane, de o geminată. Și atunci eu va fi și accentuat. Și avem te-si-no-on care priv epifrona bullem. Și avem câte picioare? Patru picioare, mai trebuie două. Două. Și câte silabe avem? Da, na, tai, en, ste. Adică să avem un dactil și un spondeu. E clar. Unde e dactil, unde e spondeu. Da. Asta e lung? E clar. Deci aici este. E clar. Dacă ăla e lung, acolo trebuie să fie. Și astea două sunt. Cum băruiam, cum ai bănuit de la început, scurtul ai se pune pe I, nu pe A. Adică se pune pe al doilea element. Și accentul pe E. Aici. Așa. Și scandă. Damna dai este tesinon kai kai epifrona bulen. Foarte bine. Damna dai este tesinon kai epifrona bulen. Și acum hai să încercăm să și scandăm aceste versuri. Să le parcursim și le aducem. A zis așa. Am tradus noi, deci să lași hedos asfales, să lași sigur pentru întotdeauna al tuturor. Exact. And și ăsta este și de asemenea, nu? And also. Exact. Și de eros. Asemenea eros. Exact. Și eros. Și iubirea eros. Da? Hos. Hos. Care. Da. Calistos. En atagnatoisi teoisi. Calistos. Cel mai frumos, ăsta da. Este superlativ. Superlativul de la? Kalos. Foarte bine. Și corpul kalos, poate te mută la morfologie, are mai multe forme de superlativ. Aceasta e una dintre ele. Cel mai frumos en athanatoisi theoisi. Da, acelea sunt două forme de dativ plural, adică în zeii nemultori, adică între zeii nemultori. Exact, între sau printre, am spune mai bine, printre zeii nemuritori. Deci și Eros, care este cel mai frumos printre zeii nemuritori. Și acum e un adjectiv, lusimeles, care se referă la cine? Ar trebui să se referă tot la Eros. La Eros, exact. Tot la Eros. E format din ce și ce acest cuvânt? E un cuvânt compus, lusimeles. E radicalul din lio, care înseamnă ce? A lega. A dezlega. A dezlega. Și a doua parte, substantivul melas. Ah, negru? Nu e melas. La melas. Melaina, mena. Nu e melas, care înseamnă membru. Aha. Membru adică partea corpului. Parte dezlegată? Nu. Cel care dezleagă aha. Membrele, în ce sens? Cel care relaxează membrele, trupurile. Și... Deci și Eros, cel care îți... Ideea este că Eros ce-ți face? Te moleșește. Da, nu în sensul ăsta de aia. Îți... Te îndulcește, da? Îți relaxează, dacă vezi. Un soi de spa, așa, în viziunea antică, asta e lusimeles. Te relaxează. Da. Îți relaxează membrele. Și apoi? Și ale tuturor zeilor. Ai un genitiv plural acolo. Așa. Și? Care-i verbul? Panton, pantropon. A, damnatai. Damnatai, exact. Da. Damnatai, care înseamnă ce? Verbul. Care? Damna mai ar fi, nu? Verbul e damnemi. Damnemi. A, da. E verbul mi. Da, exact. Verbul damnemi. Care înseamnă ce? Da. Nu. Înseamnă a rupe, a cuceri, a înșela. A înșela. Hai să-mi punem cu sensul ăsta. Deci Eros, da, care relaxează. Da, cel... Ăsta e un epitet al lui Eros. Un epitet al lui Eros, evident. Așa. Cel ce relaxează trupurile. Și e teo ăla de la Panto. Da. Teo ăla, de fapt, se pupă cu celălalt teo. Trebuie să vă întâlnim și pe de-o parte, pe de alta. Nu, nu, și, nu pe de-o parte. E și, adică și Pantonteon și Pantonantropon. Da. Și adică sunt două genitive. Și al tuturor oamenilor. Exact. Dar astea genitive astea trebuie să se lege de cineva. Și se leagă de cine? Sunt genitive care depinde și de alte substantive. Pentru că verbul e damnatai, hai să o luăm de la verbul atunci. Damnatai, înșeală, da? Da, și ce înșeală? Identică un acuzativ. Non, foarte bine. Înșeală mintea. Exact. Substantivul este? Nus. Nos. Da? Nus. Ah, și asta este necontrast. Aici e cu, da, exact. Formă necontrast. Dar trebuie să fie nun. Da, dar e formă necontrast, e formă arhaică, etică, necontrastă. Care înseamnă ce? Minte, spirit. Care înșeală, prin urmare, așa, sau inima, putea spune nus. A, care înșeală inima tuturor zeilor, exact, și tuturor oamenilor. Exact. Unde o înșeală? En stetesi. Stetos e piept. A, în piept și epifrona, asta e fruntea sau? Nu, nu, ca epifrona în bulen. Bulen e substantiv. Hebule. Voința. Voința. Da, care înseamnă mai multe, înseamnă sfat, înseamnă cuget. Acum e o poziție aici arhaică între nus și bule. Nus e mai degrabă inima aici și bule e mai degrabă mintea. Mintea, mintea, da, da, da, da, voința. Voința cum? Epifrona. Epifron. Fronos nu e minte? Fren. Ah, frenos, da. Exact, frenos e minte. Și fi înțelept acest epifron ca adjectiv. Epifron, epifron. Și voința, rațiunea, mintea înțeleaptă. Înțeleaptă, exact. Și mintea înțeleaptă. A, și inima din piepturi. Da. Și mintea înțeleaptă. Exact. Și rațiunea cea înțeleaptă, panton de om, panton antropon. Și a tuturor zeilor și a tuturor oamenilor. Da. Iată, dacă ar fi să reproducem acum primele 2, 4, 5 versuri, am zice o dată așa. Prin urmare, la început de tot, a fost abisul, a fost haosul, abia după aceea, pământul. Cel cu marginile largi, să lași sigur întotdeauna al tuturor, și apoi Eros. Iată, în primul rând, gândiți-vă unde e pus Eros. După ce, adică mai întâi trebuia să fie un loc sigur, un loc, ceva pe care să stai și apoi să vină cel care te moleșește. Vedeți importanța de Eros? E înaintea cerului, ca să zic așa. E forța aceasta, Eros, în viziunea arhaică, este văzut, cum vedeți aici, la Lucy Meles, cel care, lui o interpretat diferit aici, nu toată lumea, eu am dat așa interpretarea mai soft, ca să zic așa, adică cea care moleșește trupurile. Unii consideră aici că lui are sensul de a frânge. Cel care frânge membrele, pentru că Eros e văzut ca o forță extraordinară. Da? E practic principala forță care există pe acest pământ imediat după locul pe care stai. Adică întâi ar trebui să existe un spațiu, deci e haosul, care este spațiul, efectiv. Spațiul în care se va întâmpla totul după aceea. După care vine locul pe care te poți așeza, după care vine Eros. Care este înaintea tuturor, practic, acest Eros, această forță care sparge, după cum vedem, Lucy Meles, cel care frânge mădularele, exact, asta e mai frumos. Cel mai frumos, printre zeii nemuritori, prin urmare, rețineți această idee că Eros este cel mai vechi dintre zei, practic. Forța pusă de către Hesiod la începuturile lumii și cea care mișcă, practic, după aceea, tot ce se întâmplă în lumea asta. Imaginea aceasta cu orașul, cu arcul care nu știu ce, e una târzie nepomenită. Și e vorba de altceva, e vorba de Cupido, Cupido, adică e o poftă din asta zăboare, e carnal, altceva. Aici Eros e altceva. E forța care îți mișcă toate lucrurile pe lumea asta, care nu e doar iubirea între un bărbat și o femeie. Da? Transpusă de pildă în fizică, este ceea ce face ca materia să se atragă. Până la urmă, da. E această, așa e ca văzut Eros, e un zeu înfiorător, un fricoșător până la urmă. Așa văd, așa e numit după aceea de câte alți poeți. Și e o forță cu care nu e bine să te pui. Asta va fi după aceea și viziunea tuturor poeților greci. De ce? Pentru că dacă te opui lui Eros, sub toate aspectele lui, inclusiv al iubirii, te opui firii, opui naturii, practic. Cei care s-au opus lui Eros n-au avut decât de suferit după aceea. Gândiți-vă la Hipolit, de exemplu. Unul dintre eroii tragici, cel care refuză iubirea și care, până la urmă, este condamnat la moarte. De aceea... Dar dacă este o forță atât de puternică, deci cum poate fi refuzată? Poți să te opui, să încerci să te opui. În interiorul ei, da, în interiorul tău să încerci să-i reziști. Să nu te lași ca de ei. Da? În cazul nostru e vorba de iubirea pe care eu pomitea Afrodita și el spune cu Hipolit că de fapt el o slujește pe Artemis, pe fecioara Artemis și că nu vrea să cedeze. Și atunci este condamnat de către zei și își găsește moartea încurcându-se în hățurile cailor și este zdrobit de către stânci. Din cauza acestui hubris, o formă de hubris, de călcare a forței naturii. E o forță mai puternică decât... O încercare de depășire a condiției. Ești condamnat să te supui exact acelei forțe și încercarea de a te sustrage ei este o formă de hubris. Este o formă de hubris. O încercare de depășire a condiției. Așa e a văzut iubirea. Așa este văzută iubirea. Nu e o alegere, să zic așa. Ești supus ei. De-aia și nu... Gândiți-vă... Câți oameni nu percep iubirea ca pe un chin? Nu ca pe o plăcere. Tocmai de... Alții ca fiind ambele lumi în același timp. Da. Deliciu și deliciu. Exact. Tocmai are acest caracter... Dual. Dual, da. Oricum e o forță. Bivalent. Trebuie să ținem această... E o forță pe care, iată, Hesiodul o așează la începutul din lume. Deci Eros, cel care mai frumos dintre zei, spălgătorul de mădurare, să zice, da? Lucimeles, Terminator, nu știu ce. La asta mă gândeam și așa, luptător din acela uriaș, ring, frângătorul de oase. Frângătorul, așa e foarte frumos. Frângătorul de... Poate fi interpretat și ca cel ce reușește să pună stăpânire pe patim. Pe cine? Pe patimile trupului, corpului. Cum spune? Cum s-o adică spărgătorul de mădurare? În ce sens? Fizic. Ideea este că când încerci să te opui lui Eros, e o anumită încordare a trupului, da? Pe care o resimte omul. Așa, și orice încordare care se opune unei forțe duce la frângere. Da, și când te opui, Eros ce face de fapt? Îți dezmembrează aceste membre care încearcă să se opună acestei forțe. În sensul ăsta, iubiții mele, te deșală, te lasă lat. Da? Asta pățești, ca să zic așa. Damna ta, ce mai face? Iarăși un verb esențial. Înșeală, da? Înșeală și pe zei și pe oameni. Iată că în felul ăsta Eros, pe de o parte, e pus în rândul zeilor, cum vedem mai înainte, cel mai frumos dintre zei, pe de altă parte are ceva deasupra tuturor celorlalți zei. Că îi păcălește pe toți, atât pe zei cât și pe oameni. Atât pe zei cât și pe oameni. Poate uite, nici zeii înșiși nu se pot opune aceste forțe. Și n-ar fi vorba numai de o parte a lor care ar fi prin însăși natura ei slabă, și anume acel nus, adică sufletul, inima din piept, ci chiar mintea, rațiunea, da, și pe aceea e capabil să o... Există această distinție foarte importantă. Și rațiunea, și... și inima, și rațiunea. Nus, respectiv, bule. Dacă este Calistot, de ce îi păcălești? Dacă e și bun, nu implică și bun, e frumos, dar nu e și bun. Dacă e doar frumos. Calos, în greacă veche, înseamnă în primul rând frumos. Asta este. Și nu neapărat. Nu. Calos, spre neogreacă, va ajunge în neogreacă, acum calos înseamnă bun. Dar inițial calos e frumos. Gândiți-vă că în greacă se spunea calos kaiakatos. Exact. Frumos și bun. Da, Calos acolo era frumos, Agatos era bun, da. Calocagatia, idealul de calocagatia, e cel de frumusețe interioară și exterioară și bunătate în același timp. Bunătate, da, ca potrivit pentru societatea în care trăiești. Era, da, că ești în același timp, era idealul unui atlet, de exemplu, de a fi și frumos la trup, de a fi și cu o minte însă scripitoare. Asta e idealul de calocagatia, văzut în antichitate. Să fii și frumos, să fii și deștept, cu alte cuvinte. Asta e kalos kai agathos. Aici nu ne spune că e bun Eros. E doar kalos. Și spune că toți zeii este superior și totuși păcărește. Nu e mai bun. E mai frumos decât toți zeii. Da. E mai frumos decât toți zeii. Și de-aia și doamna ta, să zic așa. De-aia reușește să-i și înșele. Și pe toți zeii, și pe toți oamenii. Și le înșeală și inima, și le înșeală și... Cu această frumusețe a lui, a... Da. Ăsta este secretul, cu asta ademenește, cu asta păcălește, ăsta este tehneul de care se folosește. Meșteșug, la urmă. Dar asta e că doamna ta are această idee de vitleșug. Istoria lui Eros, vorba aia, e o întreagă poveste. Dar iată de unde, cum o vedem, cum o vedem, că aici e la origini, în primele lui, ei forme. Există o... Deci ce e frumos să se știu că da? Ce este, e ca o femeie, o vampă, cum să spune, o femeie frumoasă, care în același timp e și foarte periculoasă. Vreau să vă citez, ca să vedeți și poezia elenistică, cum era văzut Eros, o secundă doar să găsesc această poezie cu amcă aici. Vedeți, o vizită în zi așa vorbit Eros. Elenistică undeva spre secolul 3, în Elenistică. În Teocrit, în secolul 3. E o poezioară atributului Teocrit, de fapt este o... Nu se știe exact a cui este. Ea se numește... Această poezie se numește Cheriocleptes. Cheriocleptes. Cheri înseamnă miere. Cherio înseamnă favore. Și de fapt. Clepto a furat. Cleptes e hoț. Da. Ea s-a tradus în română hoțul de miere. Asta ar fi. Și e o poezie foarte scurtă care sună în felul următor. Vă spun direct în traducere. Ar fi așa. O ticăloasă de albină l-a înțepat odată pe Eros, care fura niște faguri dintr-un suc, i-a împuns toate degețelele până la vârful lor, îl durea și sufla în mână, iar cu piciorul bătea în pământ și sărea dintr-o parte în altă. I-a arătat atunci rana Afroditei, Eros, și i s-a plâns că o ființă atât de mică, cum este albina, e în stare să facă o rană atât de mare. Dar Afrodita, râzând, i-a răspuns: păi ce, nu ești și tu ca albina? Cât ești de mic și ce rană puternică sau ce rană mare fac săgețile tale. E această dublă, vedeți, e o epigramă târzie, dar care ne spune ce despre felul cum e Eros. E mic și frumos, ca să zic așa, dar la fel, dar pe atât de periculos. Și veninos. Și veninos. Are această dublă, bună, are această dublă însușire, da? Mic și rău, ca să zic așa. Dacă ar fi să-i caracterizăm. E ca aici, putem citi totuși doar două versuri, după aceea mergem la Eros. Ca să vedem ce a făcut Imea și după ce. Imea după Eros, ca să nu lăsăm pe Eros. Pe cine mai rugăm? O rugăm pe colega noastră proaspăt pe Iter? Tu știi să scalezi? Nici nu. Cine ne mai zice două versuri? De la Ek Haeros. Ok. Te rog. Deci ekaios, derebos, te, menaina, genonto. Nuctos, baut, aiter, să ne dați la examen scandări? O să vă dau și câteva versuri la seminar și două, trei versuri de... Dar important nu e ce vă dau la examen, ci să învățați voi să... Da, ne puteți recomanda o lucrare teoretică despre scandale, cel puțin eu un an nu am făcut asta. Da, asta vă învățam pe una străină odată. Există și, de exemplu, în gramatica lui Bujor și Criac, la latină. La sfârșit găsiți și noțiunile scandar. Deci, în gramatica sunt suficiente decât să... Sigur că da, nu e nicio filozofie. Nu poate fi cu o carte speciale de medică. Există. Dar, zic, ca să învățați să faceți asta, nu e nevoie de asta. Ce zice? Mă pun pe exegen. Așa, nu te puțin la parte ca să vedem. Exegenul. Deci, nuc, tos, dau, tai, ter, te, cai. Aici nu, aici nu. E, me, nu, te puțin. Exegenonto. Exegenonto e ok. Da? Asta e clar. Deci punem înainte așa. Acolo trebuie să fie eu e lung. Hai să ștergem asta ce e pe aici și să o luăm invers. Da, să ștergem și ăsta. Te nu am putut. Scriar, nu. Deci avem așa, exegenonto. Apoi, ce mai putem face? Ștergem și asta aici, ca să nu ne influențeze. Nu, pe prim poți să lași, că e clar. Nuc, da. Să le judecăm. Exegenonto. Și avem așa, nuctos. Ce putem ști aici? Hai să plecăm de unde? Plecăm de la... Toate cele care se lungi prin... prin natura lor. Păi, acolo da, acolo e lung, dacă are lungă și avem nuc, tos, atunci și acolo trebuie să fie lung. Așa, bun. Deci avem un spondeu. Apoi accentuat și autora. Da. Nuc, tos, daut. E clar că și aia e lungă. Și aia e lungă. Da. Deci încă un spondeu. Deci încă un spondeu. Ter e lungă și accentuată. Câte picioare avem? Una, două, trei, patru. Ne mai trebuie? Două. Ne mai trebuie două și câte picioare? Ter, te, cai, he, me, re. Problema e că aici trebuie să avem doi dactili. Te cai, păi te cai, clar că sunt scurte amândouă. Da. Și avem o scurtare acolo. La scurtare. Da, o scurtare la he, me, re. Da? Se scurtează din poziție etală, de fapt. Pentru că e urmat de o altă vocală. Exact. Și e urmat de o altă vocală. Și o să avem nuc, tos, daut, ai, ter, te, cai, he, me, re, ec, se, genonto. Aici nu? Nu, că toate eliziunile sunt făcute deja. Așa nu e, nu are... Da, nu, e care la tine să facem noi eliziunile? Dar foarte bine, ne-am amintit să vorbim despre ce? Hai să vorbim despre cezură, că cezură n-am vorbit. Ce e cezura? Numele îi vine de la, din latină, a tăia. Respirație? Exact. E o despărțire a versului. E o tăiere a lui într-un loc în care se face o pauză. Exact. E o pauză de vorbire, practic de respirație a celui care scandează. Și există câte cezuri? Care sunt cele mai importante cezuri? Trei, patru. Pentenimera, adică după a cincea jumătate de picior. Ce înseamnă a cincea jumătate de picior? Păi dacă avem... Le-am făcut așa. Da. Deci că am să vă las asta în grijă, eu nu mai țin la mine și la ce trebuie de viitoare, ca să nu uitați să-mi ceri la sfârșit. Dacă să zicem că avem un dactil sau un spondeu, da? Cele două cazuri posibile. O jumătate de picior înseamnă asta. Încă o jumătate asta. Da? O jumătate de picior e asta, o jumătate asta. Deci, dacă avem, zicem, versul așa, cum spuneam, că fac schema hexametrului. Deci, una, două, trei, patru, cinci, sau lungă sau scurtă. E bine, ce posibilități am? Deci am așa, fie o pente nimeră, asta după 5 jumătate. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Deci acolo. Aici. Asta este pente nimeră. Da? Și se notează în două linii. Pente nimeră. Apoi e. Dacă nu e pente nimeră, este heptan. E trienimeră și heptanimeră. Heptanimeră. Adică, heptanimeră. Am urmă la heptanimeră. Trienimeră înseamnă după a treia jumătate. Adică una, două, trei. Deci aici. Da. Sau, heptanimeră, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Adică aici. De obicei apar împreună, nu? Da. Asta și cu asta apar împreună. De obicei. Da? Iar asta apare separat. Că să nu înțelegeți că un vers are trei cezuri. Oare fie pasta, adică pente minera, fie grupa de celelalte două. Și mai e o posibilitate cu cezura într-un haine. Da, aici e cezura într-un haine. Dar hai să nu le încurcăm în momentul că trebuie să învățăm pastea. Deci trienimera și hepta sunt împreună tot timpul? Da. Aproape întotdeauna. Sunt și excepții. Nu. Uitați-vă la primul vers. Ce? Întâi, primul lucru pe care aveți pentemimera e acolo. Să încercați dacă merge o pentemimera. Asta e și lucrul cel mai simplu. Merge o pentemimera. Da. Păi ar fi 1, 2, 3, 4, 5. Nu merge. A, de fapt, da, da, dacă te spărți. Nu poate să împartă cuvântul în două, o pentemimeră. A, eu vedeam acolo. Trebuie să ajungă la sfârșitul unui cuvânt. E trienimeră și pentemimeră. Exact, e un exemplu. Clasic de trienimeră și heptanimeră. Da, după haos. Că sunt. Avem așa. Una, două, trei, deci aici. O pauză. Spune. Etoimen și e și logic. Așadar, încă e o pauză. Da, așa începe poetul să spună așa, dar aceea spune. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici. Și o să fie E, și veți face cele două pauze în citire. E, toimen, protistahaos, genetauta repeită. Astea sunt silabe care se numără? Ceea ce se numără sunt, da, picioarele metrice, silabe. Și cele două scurte rămân împreună acolo? Păi asta spuneam. Da, scurtele se iau împreună ca jumătate de picior. O jumătate de picior înseamnă fie o lungă, fie două scurte. Două scurte echivalează cu o lungă. Asta înseamnă o jumătate de picior. Și de cauza acolo 6-7 și după aceea. Da, păi am numărat așa. Una E, toi 2, men 3, sunt 3 picioare. După aceea am numărat pro 4, tis 5 și ta și cu haful mai este una singură. 6, haful, iar ultimul os e una singură. La următorul vers cum ar fi? Aici e pente nimeni. Gai eurus și e per și nos. Exact. Se potrivește la fix aici. Unde? Aici. Eurus. Pente nimeni. Da? Pentru că sunt 5 jumătăți. 1, 2, 3, 4, 5. E și virgulă. Deci sunt toate elementele pentru a fi o pauză. Dacă e virgulă, trebuie să fie și pauză, nu? Nu. Cum? Dacă e virgulă, trebuie să fie și pauză? Nu e obligator. Nu e obligator, dar... În cazul nostru este. Gai eurysternos panton edos asfales arie. Apoi la următoare. Cred că e doar o trienimeră. Ar fi, ar merge o trienimeră după hos. Da. Da. O pentemimeră între calistos și en anul. Da, dar nu, nu. Da, merge doar trienimeră sau trohaică unde? Între Calistos și M. Exact, acolo. Da, dar le desparte, nu le-ar despărți, n-are sens. Da, merge de fapt aici. Aici suntem cu o trienimeră. Ed eros hos Și am merge mai degrabă o cezură trohaică aici. Ce înseamnă o cezură trohaică? După cea de-a treia trohaică, ca dată o întâlnită o trohaie, înseamnă că desparte un troheu de... Din un dactil! Într-un dactil, desparte primul troheu și un cosilabus. Exact. Adică desparte troheu, că se apropiază un troheu. Da. Da? Lungă și scurtă. Aici. Ed eroschos calistos, merge așa. En a tanatois et eois. Deci avem o cezură trohaică, de fapt, aici. Apoi. Lusimeles, merge aici ce o? Triemimera. Panton ar fi 1, 2, 3, 4, 5, merge și o? Pentemimera. Da? Ia să vedem, heftemimera merge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merge și heftemimera. Când merg toate astea, trebuie să vă gândesc care e mai logică, conform a ceea ce spune versul. Deci unde face pauza mai logică? Triemimera e logică. Lusimeles, dar trebuie să meargă și cu teon. Panton de teon, merge triemimera și heftemimera. Da. Aia merge, dacă panton deja e cu antropon. Deci, unde suntem aici, parcă, nu? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci merge asta, lusimeles, panton de teon și parte foarte bine versul. În trei unități distincte. Lusimeles este, de fapt, în rejet. Că și asta e o figură de stil. Ce înseamnă în rejet? E un cuvânt care se referă, de fapt, la ce a fost înainte. La versul anterior. La versul anterior, adică la Eros. Lusimeles, panton de teon, panton... Tantropon. Mai departe, aici unde merge? Una, două, trei, ar merge o triemimeră. Ia să vedem. Una, două, trei, patru, cinci, nu merge, dar te spărți pe tesii în două. Merge heftemimera. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Merge. Merge. Deci avem o triemimeră. Una, două, trei. Și o heftemimeră. Dam natai en stetesinoon. Da? Cai epifona bule. Și la asta, ec, avem așa. Una, două, trei. Merge o triemimeră. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Nu merge. Nu. Dar merge pe nimera. Una, două, una, două, trei, patru, cinci. Aici merge. Da. Da? De fapt avem o pentemimera. Ec ha e os de rebos. Până aici. Emelaina te nuc semienonto. Și apoi? Acolo cred că e tot pentemimera. Nuc, tos, una, două, 3, 4, 5. Aici suntem. Nuc, tos, daut, ai, ter, te, cai, he, mere, ec, se, genont. Trebuie să știm să facem chestiile astea. Și acum, hai să și traducem ultimele două versuri din Haus, ca să aibă totuși o, să fie o închegată povestea. Am văzut ce înseamnă până aici. Iar de ăla, da? Iar ec haeros, ăsta e genitivul de la haos. Iar din haos. Iar din haos. Haos. S-a născut. Egenonto, de la sfârșit. S-au născut. S-au născut eu în plural. Cine? Erebus. Erebus. Și Erebus. Și noaptea neagră. Și noaptea cea neagră. Și Erebus și noaptea cea neagră. Ce este Erebus? Erebus este întunericul pe care anticii îl plasau între Pământ și Hades. Da? Adică e noaptea... Noaptea de la suprafață și noaptea de dedesubt. Exact, nu e noaptea de la suprafață, care e nux, ci e noaptea de dedesubt. Da? Pentru că Pământul, poșnița asta pe care noi stăm toți, desparte două lumi. E o lume... Supraterană și una subterană. Subterană, exact. E cum am spune că e noaptea de la subsol. Una e noaptea deasupra și alta e noaptea de desubt. Nu are nicio legătură cu moartea, nu? Păi, Moartea e Hades, e altă noțiune. E noaptea de... noaptea Hadesului. Avem, dacă ar fi așa, o împărțire simplă, deci Pământul și cu două lumi. Una este Olimpul, sus, și alta este Hadesul, care este jos. Da? Fiecare are noaptea lui, ca să zic așa. Erebus e noaptea Hadesului, Nux e noaptea Pământului. Deci, iar din haos și Erebus și, noapte. Și noaptea Melaina. Cea neagră. Cea neagră. S-au născut. S-au născut. Și aici e de înțeles încă un ec, nu? Ec nictos. Nictos, da. Așa, da. Iar din noapte... A, păi, îl are pe ex, ecu este în verb. Nu, care? Egeneto? Exegeneto. Este exegeneto. Și ecu nu mai este în fața lui Nictos ca mai înainte, ci l-a pus la fel. Da. Pardon, da, te referi la Ocotocles, la exegeneto de acolo. Da. Exact, da. Iar din noapte s-au născut eterul și ziua. Exact. Aeter kai hemere. Aeter kai hemere. Adică s-au născut eterul și ziua. Lumea de jos n-are o zi, nu? Lumea de jos n-are zi, într-adevăr. Acum, ce este eterul și ce este ziua? Ziua este opusă lui Nux. Da? Deci alternanța dintre lumină și întuneric la suprafața Pământului. Eterul e un spațiu mai degrabă de deasupra zilei, adică ne apropiem de Olimp. Este aerul olimpienilor. Da? Oxigen rarefiat. Exact, e oxigenul rarefiat, nu e pentru oricine. Deci câte elemente mai avem? Avem așa, deci din haos avem... din haos a născut ce? Erebus și noaptea, iar din noapte s-a născut eterul. Iar din noapte eterul și ziua s-au întrupat. Da. E interesantă și originea asta, gândiți-vă. În ce ordine le pune? Deci lumina provine din întuneric? Da. E opus teoriei lui Einstein, care specifică. Bine, dar e o chestiune care se... Întunericul nu e nimic, e doar lipsa luminii. De asta este invers aici. E în mod evident că și eu n-am vorbit cu Einstein, adică nu suntem, el nu vede o viziune de tip de fizică, ca să zic așa. Dar noi, de adevăr, trebuie să o comparăm cu teoriile moderne, asta e foarte bine. Dar se produsese deja trecerea de la mitos la logos, adică deja era discurs argumentat, nu știu, sau e o viziune mitologică. E secol 7 ante Cristum. Secolul 7, într-adevăr. La greci, mă refer. La greci, la grecina. Suntem înaintea filozofilor, Heraclici, acelor care după aceea încep să judece natura în funcție de argumente fizice sau... Suntem într-o fază chiar pre-socratică. Da, suntem poeti, o fază poetică. Da. Dar cu siguranță că ea exprimă primele viziuni ale grecilor în față de nașterea lumii. Și atunci ei văd, să ne limităm deocamdată la ce spune versul. Și aceea putem interpreta. Deci versul spune așa, că din haos s-a născut întunericul și noaptea, adică Erebus și noaptea, iar din noapte, deci dintr-o parte a acestea, s-a născut... Ceea ce e la suprafață, bineînțeles. Da, s-a născut eterul și ziua. Și are legătură și cu Biblia, la urmă, oameni. Viziunea nu s-a schimbat întotdeauna. Nu e să fie așa, ziceți-mă și voi. Pentru omul care nu știe fizică, nu e normal că se naște din nimic, se naște ceva. Adică din întuneric. Inițial trebuie să fi fost întuneric, nu? Nu lumină. Chiar și în acel punct inițial ne imaginăm că mai degrabă era stinsă lumina și nu aprinsă. Și după aceea, când s-a întâmplat ceva, noțiunea de s-a întâmplat ceva merge mai degrabă cu atunci s-a pus lumina și nu invers. Din mai rău, mai bine, nu invers, nu? Da, că mai rău e văzut în întuneric și nu... și mai bine văzut în lumină. Lumină și după aia de întâlnire. Ideea de viață e cuplată cu ideea de lumină. Da? Dintotdeauna acel lucru. Ideea de non-existență, de moarte, e cuplată cu întunericul. E o viziune la îndemână oricui. Și pentru antici, vă dați seama, care legau totul de natură. Soarele, plantele, totul era legat de lumină. Da, întreaga viață pământeană era dependentă de... Viața e legată de lumină din toată lumea. Și atunci aceasta e viziunea, că din nimic, din noapte, se naște de fapt lumină. Sau după ea, nu din ea. Aici spune din. Din. Nuptos e genitivul care vine de la exergenantor. Vedeți, ele sunt văzute ca răspunsurile din tuna capa. Da? Asta e viziunea. Eu, da, e ca în, una de alte, că sunt niște celule care se reproduc. Da. Primul fiind haosul. Existând haosul, am putea noi să o luăm altfel într-o succesiune logică. Am putea spune că existând haosul s-a creat condiția pentru existența Pământului. Existând Pământul și haosul s-au creat premisele existenței Erosului. Apoi, existând toate acestea trei, s-au creat premisele apariției întunericului, Erebosului și a nopții, pentru că exista Pământul care să despartă. Exact. Adică cea care dedesubt. Dedesubtul de deasupra. El fiind văzut ca o ceva drept. Da? Întunericul de dedesubt. Da? Și existând un întuneric de suprafață, în el, prin însăși existența lui, s-a creat condiția pentru apariția luminii. Da. Era un cadru în care trebuia să existe o non-lumină în care să apară lumina. Păi așa ca trebuie. Lumina să fie lumină. Chiar că era ciudat să zic că la început a fost întunericul, după aia a venit lumina. Nu, la început a fost lumina. După asta... După aia s-a părut întuneric. Da. Mergând pe raționament, tot trebuia să creeze lumina și în Hades. Ceea ce nu s-a întâmplat. Păi nu, că desparte Pământul. Păi Pământul ține umbră. Da, Pământul e deasupra. E opac, de fapt, nu ține umbră. E opac, nu lasă ca lumina să pătrundă. Sub Pământ s-a întâmplat toată povestea asta. Pământul e văzut ca o suprafață cu marginile de neatins, am să zic așa. Nu ai legătură cu ce e deasupra. O să vedem după aceea, când trebuie să fie data viitoare, cum se naște cerul și restul și zeii și ce mai apare după aceea. Dar oricum, va trebui să ne facem o hartă și o să vă propun să vom citi în continuare textul ăsta de data viitoare, să ne facem o hartă a acestor evoluții. Adică cine din cine vine. Da? Să ne facem pe caietel cu liniuțe și să ne imaginăm cum își, să ne gândim la cum vedeau grecii nașterea lumii. Cine din cine a venit. Dar nu sunt viziuni diferite la fiecare filozof? Da, noi o vedem pe cea de la Hristos, care e cea mai cunoscută. Singura păstrată și sub forma aceasta literară. Clar, ar fi Homer înainte, dar la Homer nu avem așa ceva. Nu avem o asemenea descriere a naturii. Bun, data viitoare, deci vă rog să citiți în continuare versurile de la versul... Deci avea acum și ce aveți de făcut, dar să vă rog să vă pregătiți și scandarea. Ca să învățați să rămânem și cu scandalea asta făcută. Vreau să vă întreb. Aici, în versul următor, apare Megheisa. Sau Megheisa. Ce înseamnă? Sau de la ce vine? Megheisa. Dați puțin că nu văd. Hus te... Ce vers? Următorul, după Nuptos. Hus teche, crisamene, erere... A, dar este verbul de la Megnumi, care înseamnă amesteca. Și dar ce formă e? E o formă... Aurist. Este o formă de particip aurist. Da, e adevărat că este la început, ăsta e adevărul cu greaca. Oricum, versul ăsta se scrie sărit, nu e considerat ca fiind autentic, asta care vine cu husteche. Avea de la Gaia pe gândul ăla după aceea. Gaia de toi proton menegeno toi son heute, prano. Ce număr e? deci de la 126 vei decidi practic mai încolo. De la 126. Următorul vers ne spune cum pământul a creat ceva egal cu el însuși, anume cerul. Deci, următoarea viziune este că cerul este creat de către pământ ca un fel de plapumă, ca ceva care să-l acopere deasupra. Și există și un ceva deasupra cerului? Sau în cer există? O să vedem, după aceea sunt munții, mai spune pe aici, și zeii, oceanul și restul elementelor lumii. Ar fi interesant de văzut o paralelă cu Parmenide, cum vede zeii, pentru că ce se întâmplă cu arhei, ce lucrăm în oglindă. E un alt tip de discurs și tot o viziune despre. Da, e adevărat, e adevărat. Undeva acum dacă avem, păi să luăm volumul din presocratici, da. să venim cu el, cu cele patru. Păi mă venim cu el, că ceva mai și nu le-am pe cele patru. Vino cu el și citim un paralel, pe da, sunt două tipuri de discurs, dați seama, acolo e, nu știu, deja, da, ce facem? Păi vino cu el și citim. Da, vreau să avem asumată schema, să fie clar aici de unde vin și după aceea avem un discurs de alt tip. Cum nu înțeles? Să avem schema aici să ne... Da, deci mai știi niște versuri și după aceea să avem. Bun, hai să acum să vorbim și în continuare cursul nostru, cât mai avem timp, despre opera de Hesiod. O ediție de Hesiod, da, cuprinde trei lucrări. Și anume, e vorba de Teogonie, cea din care am citit și noi acum, adică nașterea lumii, nașterea zeilor și a lumii, e din radicalul lui Teos, care înseamnă zeu, și radicalul Gen, care înseamnă a naște. Apoi, a doua operă care este atribuită este Ergai kai hemerai, munci și zile. În latină, opera et dies. Precizez faptul că veți întâlni adesea și denumirile latinești, că în mod tradițional, lucrările grecești au prescurtări, au prescurtări latinești și au și nume paralel latinesc. E o tradiție în antichități. Să nu vă binați de asta. Și a treia operă care este numită, este opera numită Scutul, a spis în greacă a spis, în greacă în latină Scutum. Și în greacă Teogonia? Chiar așa se numește. Teogonia. Scris cu o mică, da? Teogonia. Teogonia. Care înseamnă, asta vă spuneam, genealogia zeilor. Când spunem că sunt cele trei opere, nu facem decât să urmăm ce credeau și anticii despre Hesiod. Dar asta nu înseamnă că de-a lungul timpului nu i-au fost atribuite lui Hesiod și alte opere pe care e bine să le știm. Și anume... Mai veni apocrife, nu? Exact, operele apocrife. Era atribuit un catalog al femeilor. Cum adică? Un catalog cu o înșiruire de femei celebre. Apoi se mai atribuia o lucrare despre despre munci, chiar ce se numea, altele decât munci și zile. Uh, De asemenea, tot din antichitate, păstrăm mărturii care ar fi scris despre arta divinației, adică despre arta de a ghici viitorul. Și un poem despre astronomie, din care păstrăm niște fragmente. De asemenea, tot pe numele lui se păstrează mărturii despre un poem didactic, ca și Munci Zile păstrat, care purta numele de lecțiile lui Hiron, probabil de centaurul Hiron. Da. Cel mai înțelept. Da, cel mai înțelept. Unii îi atribuie și o epopee pe nume Aigimios, de la numele unui rege dorian. Dar astăzi toate aceste fragmente care se păstrează sub numele lui sunt publicate separat și considerate apocrife, considerate în afara operei lui Teon. Acum, vom începe astăzi discuția despre teogonie, vă cum zis, chiar despre opera aceasta. Mai întâi despre problema autenticității teogoniei. Este un poem așa numit semnat teogonia. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în versurile 22, 23 și 24, în prefața teogoniei, că are o prefață, și am să vă citesc cele două versuri, poetul însuși își pune numele în poem. Da? Asta înseamnă semnat. Am să vă dau cele două versuri. Hai facem un exercițiu în felul ăsta. Trebuie rezistent. Vă dau aceste versuri. E vorba despre muze. La ele se referă. Hai, nu, ot, Hesiodon, Calendu. Kale, Edidaxan, Aoiden, vreau și următorul vers, Arnas, Oimaimont, Heliconos, Hypon, Zateoio. Deci suntem la teogonie, la început. Dar atenție! Cum ați văzut, versurile pe care am început noi sunt despre nașterea lumii, dar nu reprezintă începutul teogoniei. Pentru că Hesiod are mai întâi o prefață. Da? Din care citesc aceste două versuri. Ce spun cele două versuri? Pe care le scandăm despre cine? Hai! Hai! Nu ipotezi. Cum ați face asta? Hai, încerc și eu. Deci avem așa. Lungă, da? Lungă. Deci a oidem. Știm că asta e lungă. Ce mai știm? Că alfa din dax e lung, că e urmat de două consoane. Exact. E o consoană dublă. Și avem și se pupă cu aur aici, dacă este scurt. Deci daxanaoiden. Ce mai știm? N trebuie să fie lung, să zicem. Da. Dacă și ăsta e lung, fi atunci scurte. Avem două scurte aici. Calen edidaxanaoide. Am trei picioare, mai trebuie trei. Da? U ăla ar trebui să fie lung. Cine? U din Hesiodu. Ah, Hesiodu. Da. Da, da. Lung. Dacă ăsta e lung, ca e lung. Da. O și I sunt scurte. Și atunci ăsta e lung. Și cele mai rămas sunt scurte. Sunt scurte, și da. Și mai rămas un dactil, adică să completăm dactilul. Și ar fi hai nu hai nu pot hesio du calene didaxanaoide. Bun. Cu cezură? Cu cezură? Pentenime. Da, aici. Nu, la după Hesiodu. Nu, una, două, trei, patru, pardon. Scuze, aici. Unde am trecut eu? Acum e heftemimera, da. Unde am trecut eu, dar nu merge cu triemimera, care a fost după he. Hai nun pot hesio du calenne didaxanaoide. Și al următorul cum ar fi? Avem zate oio, când vedeți așa, este un geniform de genitiv. Epic. Ăla ar fi echivalentul lui U, nu? Da, exact. Deci avem așa și scurt. Eu trebuie să fie scurt, scurt, lung. Hubozate oio. Au e lung și accentuat. Arnas. Următorul A e tot lung. Da. Arnas. Poi. Mai nu trebuie să fie lungă. Deci, și ăsta e tot lung. Nu? Deci arnas poi mai nunt. Următoarele două scurte. Următoarele, ăsta e scurt pe el. Ăsta e scurt, mai lung și alte două scurte. Helikonos hy. Da. Arnas poi mai non helicon no supposate oio. Da? Și cu cezură ar merge 1, 2, 3, 4, 5. Aici o pentenime, dar altfel nici nu merge. Ce înseamnă cele două? Deci de ce spun că este semnat poemul? Pentru că el spune așa, că muzele ce-au făcut? Ele, edidaxan, l-au învățat, da. Și verbul didasco are dublu acuzativ. Da? Are regim cu dublu acuzativ. L-au învățat pe... Aici nu e dublu acuzativ, dar o să zic în general. Aici are un singur acuzativ, de fapt. L-au învățat aoiden calen. Aoiden calen, adică... Aoiden înseamnă cântec. Ah, da. Învățat cântecul frumos. Cântec. Un cântec frumos. L-au învățat, da, cântecul frumos sau un cântec frumos. Și merge pe Hesiod. A, dar stați puțin că eu am scris greșit, ăla nu e U acolo, e N. Ceea ce nu schimbă nimic, ci doar ce vă spuneam aici, că sunt două acuzative. Nu e U aici, e N. A, Hesiod. Da, nu știu ce am spus. Deci m-au luat pe voi. Nu e U, e N. Ceea ce nu schimbă cu nimic scandarea. Da. Și nici dacă se pupă cu ceva spune aici, că de asta are dublu acuzativ. A, l-au învățat pe Hesiod cântecul frumos. Adică l-au învățat să cânte. Pot înseamnă după sau are ceva tema. Pot înseamnă apoi. Apoi, da. Da. Apoi ele. Iar ar fi aici. Iar ele apoi l-au învățat pe Hesiod un cântec. Cântecul frumos. Ele care cine? Muzele despre ele vorbim. Arnas. Poimainont Arnas hypo helikonos zateoio. Aren Arnos înseamnă miel. Ah, da. Deci ele au greu la nimic. Arnachi. Poimainont, de la poimaino, care înseamnă a duce la păscut, la paște. Ele care pasc miei, hypo helikon, mai zi, e muntele unde a copilărit el. Da, da. La poalele, de fapt, o asta. La poalele heliconului cel divin, zateio. Asta s-a. Deci se poate heliconos hypo, adică după? Păi da. Hypo poate fi folosit și ca postpoziție. Mm-hmm. Sigur că da. Adică hypo merge cu helikonos. Mm-hmm. Da? E postpozitiv. La poale helikonului cel divin. Și oaia care e în greacă? Provată? Ois. Oios. Oios. Da. Ois, oios. Probator e de mine veche, întârzie pentru oaie. În greacă veche e clasică, ca să zic așa, e ois. Probator. În Noul Testament, e doar că apare probator mai mult. Bun, există, deci, ce vreau să vă spun asupra autenticității? Faptul că poemul este semnat, adică Hesiod însuși își pune numele în poem, în felul acesta. Da? Practic, e o modalitate de a semna, să zic așa. Se referă la el la persoana treia. Da, ceea ce nu e nimic nou pentru autorii antici. Există însă și voci care spun că tocmai această semnătură trebuie să le dea de drum. Și anume faptul că, de fapt, această mărturia lui Hesiod, mărturia lui său, arată că un imitator la un moment dat a vrut să treacă drept poemul sub numele lui Hesiod. Și aceasta era o caracteristică anticilor. Și anume să te lansezi dându-te drept altcineva mult mai vestit decât tine. Da? De exemplu, Aristofan și alți poeți comici, să spunem, când s-au lansat, ei au scris primele opere, dar nu le-au dat sub propriul nume, ci le dădeau sub numele unui poet mai cunoscut. Să nu primească și vehemente. Da, era o formă de a te lansa, cum să spun eu, de a pune un nume mai important în capul. Deci era doar opera, deci era opera ta, nu era plagiat. Nu, era opera ta, dar o puneai, culmea era, era inversul plagiatului. Tu scriei ceva, dar puneai numele altcuiva. ca să se bucure de atenție, exact, la acel cineva cunoscut, exact, și iată, uite, încă un poem pe care nu-l știa, vrea să-l știm, să vedem. Exact. Și la sfârșitul vieții, aceleași poeli ale Stofanei care v-am spus, pe ultimele opere, te pune pe numele fiului său, care tocmai se lansa. Da? Adică, la început, tu scrii ceva și le pui pe numele tău, la sfârșitul vieții, când el era deja celebru, îl lansezi pe altcineva cu piesele de astfel. Dar de ce se scria? Că de ce scriau? Ca suport. Da. Păi se scria pe, fie pe papir, fie mai târziu pe pergamen, fie pe tăblițe, simplu, fie mai târziu pe pergamen. Cam astea sunt suporturile. Tăblițe de lut sau de ceară? Tăblițe de, cum se numește, de lemn pe care se turna ceară. Da? Și cu care se făcea o poșniță de ceară, da, și se putea scria. După care se dădea ceara și se, adică se unifica ceara pe loc. De-aia se numește tabula rasă. Ce înseamnă tabula rasă? Tabula ștearsă. Tabula ștearsă, adică tabula rasă. De acolo vine tabula rasă? Pe asta înseamnă tabula rasă. E o tăbliță care a fost rasă. Da? Scrisul de pe ea a fost ras și redevine netul. Se poate scrie. Tabula rasă, adică nu mai are nimic, e gol, e ca și mai șterge memoria unui calculator. Deci epopeile cu merge nu au fost scrise până la secolul 7, când a apărut papirusul. Cum? Epopeile cu merge. Nu puteau fi scrise până atunci, dar nu înseamnă că au fost atunci scrise. Da, cum să spun eu, ele, epopeile homerice, în cazul acesta particular, se pare că au fost transmise pur și simplu prin rigoare. Adică există o tradiție orală. Oamenii transmiteau de la unul la altul, nu neapărat sub formă scrisă, ci învățând de pe fata. Eu te învăț pe tine. Și opere voastre se perpetuat numai pe care... Dar Ilia s-a perpetuat în felul ăsta, opere mult mai pasă decât... Dar există și cazuri moderne, cum să spun eu, Iliada și Odiseea erau știute din afară de către descoperitorul Troiei, de către Schliemann. Le știa prin afară. Da, să zic eu, gândiți acum Coranul, cum e învățat în zona arabă. Știi prin afară, tot. Câțiva ani? Păi nu câțiva, mulți, toți. Toți, se dau cum așa stau cu acolo și cu cărticica și stau așa și învață pe tot prin afară. E doar că nouă mediu să-ți amintești și un număr de telefon pe prin afară. Acum, dar avem altfel structura creierului. Că nu avem exercițiul acesta în memorie. Asta înseamnă că nu putem. Nu avem exercițiul. Dar cred că e mai bine totuși, că îți folosești la altceva. Asta înseamnă că ea nu își foloseau și la altceva. E, cred că e o subapreciere a creierului de-a lungul timpului. E o subfolosire, cum să spun. E ca un calculator foarte modern pe care îl folosești ca să joci Tetris. Înțelegeți? E o subutilizare a unei capacități mult mai mari pe care o avem. Vedeți-vă la... Adică lucrul ăsta se știe că zone întregi ale creierului sunt practic necunoscute, neutilizate în niciun fel. Bine, care sunt utilizate. Recente au arătat eficiența și au pus senzori și au văzut că în momentul în care îi se arată cuiva o anumită imagine, îi se spune ceva, anumiți și numai anumiți, cum se numesc din creier? Neuroni, transmit semnale electrice. Numai anumiți neuroni transmit semnale electrice și fac niște legături. Asta arată eficiența. S-au găsit neuroni pe care noi îi folosim, practic, niciodată de lungul vieții. Asta spun că sunt zone ale creierului. Că nu le este destinată informație, da. Încă nu li s-a descoperit scopul, de fapt. Nu! Nu le-am descoperit noi un scop. Da. Nu le-am atribuit noi. Nu le folosim, efectiv. Nu folosim la capacitatea maximă, cu siguranță. Cei mai mulți dintre noi, creierul. Pe de altă parte, suntem și foarte diferiți între noi. Adică nu toți avem, cu siguranță, aceeași înzestrare, același motor, motoraș. Da? Deși datele sunt comune, mare, cu siguranță sunt diferențe foarte mari pe folosire. Da, tot așa se consideră și despre ADN, că este o parte care este gunoi și nu e folosită și acum s-a descoperit că, de fapt, tot e folosit, dar nu se știa la ce. Da, nu. Și încă n-am ajuns la nivelul de tehnologie ca să putem măsura... Acum lucrurile au evoluat mult, foarte mult și este un debut foarte interesant în această știință a creierului. Da. Da, da, din păcate da, pentru că dacă lucrurile vor merge în direcția pe care cercetătorii o bănuiesc și o speră, un om și mort poate fi lipsit de creierul său și acela poate fi introdus într-o mașină și pot fi citite toate informațiile de acolo. Dar deja pot fi citite. E o soi de decriptare a unui deja se poate face. Hard disk. Exact, exact. Da, e ca o citire de CD-ROM. Da. Foarte bine, asta înseamnă că există un CD-ROM, nu numai că poate fi citit, dar poate fi și scris. Ceea ce în viitor ar fi foarte bine. Vă bag CD-ul cu litera cu limba greacă, descărcăm și peste 3 minute s-a rezolvat. Păi da, și libertatea personală. Dacă vom fi obligați să mai descărcăm și alte chestiuni. Mai ștergem. Dacă devine o zonă utilizabilă pe un hard disk. Nu, e vorba de îndoctrinare. Obediența devine foarte ușor de... Nici ce este problema asta, nu e problema. Cum ar fi în Corea de Nord? Descărca! Ar fi o luptă de timp informatic. Lăsăm că s-a conectat de timp Bluetooth. Și ar trebui să-i conectezi. Ar fi o luptă informatică. Îi câștigi prin cum îi conectezi. Poate vom face la fel și cu iubirea. Punem un stick și se îndrăgostește o persoană. Eventual transformăm animalele. Păi da, dar devine plictisitor după aia, fără nicio tensiune, fără nimic. Nu poți. Vedeți, asta e problema, că Eros, l-am văzut mai înainte pe Eros. Eros e mai puternic decât orice. Da. Eros e la facerea lumii, nu noi îl facem pe Eros. Eros e imediat după univers. Da. Pierde tot farmecul. Cum? Pierde tot farmecul. Tocmai asta e puterea lui. Extraordinar. La urma urmei, păcălitorul nu poate fi păcălit. Dacă o albină mai mică decât el a păcălit, da. Eros înseamnă că și are și el nașul lui. Și nașul și are nașul. E adevărat. Dar mie ca acel naș al lui să fie inspirat tot de Eros, de fapt. Adică să fie tot o formă a lui. Sau una care operează asemenea. Pentru că, de fapt, ce e Erosul ăsta? Că stăm să analizăm acum, dacă tot am deschis discuția. Păi este... Păi și ne gândim, e forța care mișcă orice. De ce ne mișcăm? De ce venim la școală? De ce tot? Știi? De ce n-am stat pur și simplu ca o plantă? Orice ființă. De ce are dorința asta de a face ceva? Ăsta e Erosul, de fapt. Da? Sunt toate aspectele lui. Și anume, în boldul ăsta, care face ca natura să meargă mai departe, să se autoreproducă tot timpul. Ăsta e Erosul. Viața? Viața în sine, da, forța vieții. Ăsta este Erosul. Faptul că copilul ăla mic, de tot când se naște, vrea să trăiască, să sugă, să mănânce, să crească, să facă copii, să perpetueze specia. Ăsta e Erosul. Da? Acest imbold extraordinar care ți este însămânțat în momentul în care te-ai născut. Instinctul de supraviețuitor. Instinctul este tot o formă a Erosului. De a supraviețui tu ca să-i ajuți pe cei pe care îi naști să supraviețuiască ca să se reproducă la rândul lor. Da. Da. De ce facem copii? De ce ne reproducem chipul și asemănarea și viața noastră o reproducem mai infinit de atâta timp? Nu e forța asta care ți este inoculată la un moment dat? Dom'le, eu ce fac cu mine? Nu trebuie să fac și o familie, nu trebuie să fac și ceva. De ce aia care n-au familie intră într-un soi de depresie din asta? E același Eros care îi mână, îi luptă. Și practic, ontologic, suntem Eros. Da, suntem. De sus până jos. De-aia este, la facerea lumii este Erosul. Vrem, nu vrem, asta e conversa. Și se manifestă negativ în sine, prin rătăcerea noastră. Deci, negativ face parte din creier. Are două laturi, nu? Și bună și rea. Sau... Poate deveni chinuitor, da? Dacă nu știi să-i faci pe plac, să zic așa. Asta e. Oricum, eu aș la concluzia, și cu asta nu avem ceva ce trebuie să ne și oprim, că e mai bine să nu te pui cu el. Da? Că n-ai nicio șansă. Cum să spun? N-ai nicio șansă. Să fii împotriva firii, pur și simplu. Este, da. E împotriva firii. Da, chiar n-are logică. Având semnificația de viață, cum să te lupți cu propria viață? Adică, nu știu. Nu e cum zici viața în sine. Că și asta e o problemă. Și planta are viață. Nu? Și planta mai stai să la un moment dat. Și are, vorba aia, o plantă greșește sub asfalt. Și are această forță extraordinară. Eu nu înțeleg de ce păcălește, atunci. Dacă e... Pentru că și pentru... Pe cei care încearcă să îi se opună, cei care conștientizează că sunt victimele lui Eros, da? Sunt până la urmă păcăliți de către el. Sunt forțați să rămână. În limitele date de Eros. Asta este Eros. Și îi păcălește și pe zeni și pe oameni, nu doar pe muritorii, nu doar pe ăștia obișnuiți. Poate că pe undeva îi păcălește altfel decât am crede noi, și anume că se pot sustrage. Nu, dar nu se pot. Gândiți-vă la viziunea lui Homerii asupra zeilor. Zeii însuși se îndrăgostesc. Zeii au pasiuni. Zeii sunt, nu sunt în afara acestor. Zeus însuși este mărturia lui Eros de sus până jos. Câte iubite n-a avut Zeus? Și unde a avut și unde n-a vrut, ca să zic așa. Și unde n-a vrut? Asta e interesant. Și iubiri pământene, și semidivine, și divine. Fiind pauză, sunt mulți lucruri. Puteți ajuta cu instalarea... Da. Hai că v-am. Bine, ne oprim așa, nu ți-am spus și am urmă. Și continuăm. Deci aveți versurile aia de pregătit, continuăm. Unde ești cu urmă?